छिपा है कहाँ। ऐ दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है अंदर कोई रोता है। ऐ दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है।